صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک فام دو دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک فام دو دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سگر ہے شام دو خیر سے دل خدا بلائے دونوں حرم ہمیں دکھائے خیر سے دل خدا بلائے دونوں حرم ہمیں دکھائے زمزم پیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو زمزم پیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہاتھوں سے چار یاروں کے ہم کو ملیں گے چار جام ہاتھوں سے چار یاروں کے ہم کو ملیں گے چار جام دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پی کے پیدا کے میں کشوں کچھ تو بچی کچی دو پی کے پیدا کے کچھ تو بچی کچی دو قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد خیر سے دل خدا بلائے دونوں حرم ہمیں دکھائے خیر سے دل خدا بلائے دونوں حرم ہمیں دکھائے زمزم پیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو زمزم پیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اب تو مدینہ لولا گنبد سب دو دکھا اب تو مدینہ لولا گنبد سب دو دکھا حامد و مصطفیٰ رضا، ہند میں ہے غلام دو حامد مصطفیٰ رضا، ہند میں ہے غلام دو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، چاندی سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک پام دو، دل ہے کھلا ہوا مگر وقت سگر کے شام دو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، کیوں نہ لگائے نارا نارا، کیوں نہ لگائے نارا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہر شہر سے ہے اچھا سرکار کا مدینہ، ہر شہر سے ہے اچھا ہر شہر سے ہے اچھا سرکار کا مدینہ، جنت سے بھی سہانا سہانا، جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ، بے کس کا ہے سہارا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، بے گھر کا ہے ٹھکانہ ٹھکانہ، بے گھر کا ہے ٹھکانہ سرکار کا مدینہ، بے گھر کا ہے ٹھکانہ جانا سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کے آیا، جنت کا حسن سارا جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کر آیا ہے، حسن ہی سراپا سراپا ہے، حسن ہی سراپا سرکار کا مدینہ ہے، حسن ہی سراپا سرکار کا مدینہ، ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، ہر سمت رحمتوں کی ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، دریا ہے رحمتوں کا دریا سرکار کا مدینہ ہے، رحمتوں کا دریا سرکار کا مدینہ، سنبھال لینا اے زائر مدینہ، اے زائر مدینہ دل کو سنبھال لینا، دیکھا گیا مدینہ دیکھا سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا مدینہ، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار